H.P. Lovecraft. Beyaz Gemi. Seslendiren Akın Altan. Benden önce babamın ve dedemin de bekçilik yaptığı North Point Feneri'nin bekçisi Basil Elton'ım. Sahilden uzakta, deniz çekildiğinde ortaya çıkan, deniz yükseldiğinde görünmeyen, kaygan kayalar üzerinde boz renkli bir deniz feneri yükselmektedir. Bu fenerin önünden, 100 yıldır, dünyanın dört bir yanından nice haşmetli gemi gelip geçmiştir. Dedemin zamanında geçen gemi sayısı çok fazlaydı. Babamın zamanında pek fazla gemi geçmezdi. Şimdi ise o kadar az geçiyor ki, bazen sanki gezegenimizdeki son insanmışım gibi tuhaf bir şekilde kendimi yalnız hissediyorum. Eskinin beyaz yelkenli, büyük ticaret gemileri, uzak sahillerden, gökte sıcak güneşlerin parıldadığı, hoş kokuların, tuhaf bahçeleri ve şen tapınakları doldurduğu uzak doğu sahillerinden gelirdi. Yaşlı deniz kaptanları sık sık gelip dedeme bunlardan söz eder, o da babama anlatırdı. Babam da, rüzgarın doğudan tekinsiz iniltilerle estiği uzun sonbahar akşamlarında bana anlatırdı. Meraklı bir gençken, insanların bana verdiği kitaplardan bunlar ve daha başka bir sürü şey hakkında yığınla şey okudum. Ama insanların bilgisinden de, kitapların bilgisinden de daha harikuladedir okyanusun gizli bilgisi. Mavi, yeşil, gri, beyaz veya kapkara, çarşaf gibi, hafif dalgalı ya da dağ gibi dalgalarla okyanus hiçbir zaman suskun değildir. Tüm ömrümce onu seyrettim ve onu dinledim. Onu çok iyi tanıyorum. Okyanus, başlangıçta bana yalnızca sakin kumsalların ve yakın limanların basit, küçük öykülerini anlatırdı. Ama yıllar geçtikçe dostluğumuz ilerledi ve bana daha başka şeyler, uzak zamanlarda ve uzak mekanlarda geçen daha tuhaf şeyler anlatmaya başladı. Bazen ufuktaki kurşuni buharlar alacakaranlıkta aralanarak ötelerdeki yolları bana bir an için gösterir. Bazen suyun altındaki yolları bir an görmem için geceleri denizin derin suları fosfor gibi ışıltılı bir berraklığa bürünürdü. Ve bir an görünüp kaybolan bu görüntüler mevcut yolların görüntüleri olduğu kadar bir zamanlar var olan yolların ve olabilecek yolların da görüntüleriydi. Çünkü okyanuslar dağlardan çok eskidir ve zaman düşleriyle doludur. Dolunay gökte yükseldiğinde beyaz gemi güneyden çıka gelirdi. Güneyden çıka gelip denizin üzerinde kayar gibi sessizce ilerlerdi. Ve deniz ister çalkantılı, ister dalgalı, rüzgarlar ister uygun, ister ters olsun, o hep kayar gibi yol alır, tuhaf, uzun kürek sıralarının ahenkli hareketleriyle uzaklardan geçip giderdi. Bir gece, güvertesinde sakallı, uzun giysili bir adam gördüm. Uzak, bilinmeyen sahillere gitmek üzere gemiye binmem için bana el ediyor gibiydi. Bundan sonra onu birçok defa dolunayda gördüm. El edip beni çağırmaktan hiç geri durmadı. Ayın ışıl ışıl olduğu bir gece, çağrıya yanıt verdim ve ay ışınlarından bir köprünün üzerinden yürüyerek beyaz gemiye gittim. Beni çağıran adam, biliyor gibi göründüğüm tatlı bir dilde bana hoş geldin dedi ve yüz yuvarlak ayın ışığıyla altın rengine kesmiş güneye doğru kayar gibi yol alırken, kürekçilerin yumuşak ezgileri geceyi doldurdu. Pespembe ışıltılarla şafak söktüğünde, bilmediğim uzak ülkelerin parıltılı, yeşil kıyılarının önümde uzandığını gördüm. Denizden itibaren muhteşem görünüşlü, ağaçlıklı, yemyeşil taraçalar yükseliyor, şurada burada parıltılı beyaz çatılar ve tuhaf tapınakların sıra sıra sütunları göze çarpıyordu. Yeşil kıyıya yaklaşırken, sakallı adam bana, insanların bir zamanlar düşlediği, aklından geçirdiği, Ama sonraları unutulan tüm güzel düşlerin ve düşüncelerin ikametgahı olan bu diyardan, zar diyarından bahsetti. Ve bakışlarımı yeniden taraçalara çevirdiğimde, adamın söylediklerinin doğru olduğunu anladım. Çünkü önümde uzanan görüntüler arasında, bir zamanlar ufkun sisleri arasından ve okyanusun fosforlu gibi ışıyan derinliklerinde gördüğüm yığınla şey vardı. Orada ayrıca benim bildiklerimden daha şahane şekiller ve fanteziler vardı. Bunlar, gördüklerini ve düşlediklerini dünya öğrenemeden, yokluk içinde ölen genç ozanların hayalleriydi. Zar diyarının yeşil yamaçlarına ayak basmadık. Çünkü denir ki, bu çimenleri çiğneyenler bir daha doğdukları ülkeye geri dönememiş. Beyaz gemi, zarın tapınaklı taraçalarından sessizce uzaklaşırken, ileride, ufukta, muhteşem bir kentin ince uzun kulelerinin yükselmekte olduğunu gördük. Ve sakallı adam bana, ''Burası, insanların boş yere anlamaya çalıştıkları tüm esrarları barındıran, bin harika kenti Talarion'dur.'' dedi. Ve daha fazla yaklaştığımızda yeniden bakınca, kentin bugüne kadar gördüğüm ya da düşlediğim bütün kentlerden daha büyük olduğunu gördüm. Tapınakların kuleleri göğe doğru öyle yükseliyordu ki, tepeleri görülmüyordu. Ve çok daha geride, ufkun ötesinde, üzerinde ancak birkaç acayip ve uğursuz çatının göründüğü, ama yine de üzerlerinde zengin süslemeler ve çekici heykeller olan kasvetli, kül rengi surlar uzanıyordu. İtici olduğu kadar da büyüleyici olan bu kente girmeye can atıyordum. Sakallı adama, beni büyük oyma kapı Akariel'in yakınında bulunan ışıklar içindeki iskeleye çıkarması için yalvardım. Ama o, bin harika kenti Talarion'a giden çok insan oldu. Ama hiçbiri geri dönmedi. Kentte ancak şeytanlar ve artık insan olmaktan çıkmış deliler dolaşır. Ve sokakları, kentte hüküm süren hayalet Latia bakanların görülmemiş bembeyaz kemikleriyle doludur, diyerek isteğimi kibarca geri çevirdi. Böylece beyaz gemi, Talarion'un surlarını geçip yoluna devam etti. Ve tüylerinin parlaklığı, içinden çıktığı gökyüzünün parlaklığıyla yarışır, güneye doğru uçmakta olan bir kuşu izledi günlerce. Sonra, rengarenk çiçeklerle şirin bir sahile geldik. Öğle güneşi altında güneşlenmekte olan şirin koruların ve ışıltılı kameriyelerin içerilere doğru göz alabildiğine uzandığını görebiliyorduk. Göremediğimiz çardaklardan zaman zaman hafif gülüşlerin eşlik ettiği lirik ezgiler ve kahkaha sesleri geliyordu. Bu sesler öylesine baştan çıkarıcıydı ki, duyduğum sabırsızlıktan kürekçileri daha ileri gitmeleri için zorladım. Sakallı adamın ağzından tek kelime çıkmadı. Ama nilüferlerin bir dantela gibi çevrelediği sahile yaklaşırken beni izliyordu. Ansızın, çiçeğe durmuş çayırlardan ve koca yapraklı ağaçlardan üzerimize doğru esen bir rüzgar, dehşetle titrememe yol açan kokular getirdi bize. Rüzgar şiddetlendi ve hava, vebanın kasıp kavurduğu kentlerin, üstü kapatılmamış mezarların ölümcül, leş kokularıyla doldu. Bu lanetlenmiş kıyıdan delirmiş gibi alelacele uzaklaşırken, sakallı adam sonunda ağzını açarak, ''Burası, erişilmemiş hazlar diyarı kuradır.'' dedi. Böylece beyaz gemi, okşayıcı, hoş kokulu meltemlerin serinlettiği ılık denizler üzerinde bir kez daha semavi kuşun peşine takıldı. Günler, geceler boyu yol aldık. Ve dolunaylarda, kürekçilerin, memleketimden ilk defa yelken açtığım, o uzaklarda kalmış gece dinlediğim şarkılar kadar latif şarkılarını dinledik. Sonunda, denizden yükselerek muhteşem bir kemer halinde birbirine kavuşan, iki kristal burnun koruduğu, Sona Nil limanına ay ışığında demir attık. Burası, hayaller diyarıydı ve yemyeşil sahile ay ışığının altın köprüsünden geçerek çıktık. Sona Nil diyarında ne zaman vardı ne uzam. ne acı vardı ne de ölüm. Orada sonsuzluk kadar uzun bir süre yaşadım. Korular ve çayırlar yemyeşil, çiçekler parlak ve hoş kokulu, dereler masmavi ve müzikal, çeşmeler berrak ve serin, Sona Nil'in tapınakları, şatoları ve kentleri azametli ve görkemliydi. Bir hududu yoktu bu diyarın. Her güzel manzaranın ardından insanın karşısına daha güzeli çıkıyordu. Yetkin bir zerafet ve eksiksiz bir mutluluk bağışlanmış olan bu mutlu halk, kırsal alanda ve görkemli kentlerde canının istediği gibi hareket ediyordu. Orada yaşadığım milyarlarca yıl boyunca, acayip pagodaların, sevimli çalı kümeleri arasından gözüktüğü ve beyaz patikaları güzel çiçeklerin çevrelediği bahçelerde neşe içinde dolaştım. Zirvelerinden, yeşil vadilerin koynundaki çan kuleli kentler ve sonsuz uzaklıktaki ufukta parıldayan dev kentlerin altın kubbeleriyle insanı büyüleyen manzaraların gözler önüne serildiği tatlı eğimli tepelere tırmandım. Ay ışığında yakamozlanan denizi, kristal burunları ve beyaz geminin demirlediği durgun limanı seyrettim. O çok eski tarp yılında, dolunayın gökte yükseldiği bir gece, ilahi kuşun insanı çağıran silüetinin belirdiğini gördüm. Ve huzursuzluğun ilk kıpırtılarını hissettim içimde. O zaman sakallı adamla konuşarak, ona şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği ama batının bazalt sütunlarının gerisinde uzandığına inanılan Irak-Katuriya'ya gitmeye can attığımı söyledim. Orası umut diyarıdır ve orada hepimizin başka yerlerde de bildiğimiz yetkin fikirler ışıldar. Ya da en azından böyle olduğu anlatılır. Ama sakallı adam bana insanların Katuriya'nın bulunduğunu söyledikleri tehlikeli denizlerden sakın. Sona Nil'de ne acı ne de ölüm var. Ama batının bazalt sütunlarının ötesinde ne olduğunu kim söyleyebilir? Dedi. Buna rağmen bir sonraki dolunayda beyaz gemiye bindim ve kimsenin dolaşmadığı denizlere açılmak üzere gönülsüz sakallı adamla birlikte sakin limandan ayrıldım. Ve semavi kuş önümüz sıra uçarak batının bazalt sütunlarına doğru bize kılavuzluk etti. Ama bu defa kürekçiler dolunayda her zamanki tatlı ezgilerini söylemiyorlardı. Görkemli koruları ve saraylarıyla bilinmeyen Katuriya diyarını sık sık zihnimde canlandırıyor ve daha başka ne gibi harikaların beni beklemekte olduğunu merak ediyordum. Katuriya diyordum kendi kendime. Tanrıların mekanı ve sayısız altın kentin ülkesi. Kamori'nin koruları kadar hoş kokulu ormanları, sarı sabır ve sandal ağaçlarındandır ve ağaçlarında sevimli kuşlar cıvıldayıp kanat çırpar. Katuriya'nın çiçekli, yemyeşil dağlarında oyma ya da boyama resimleri ve bir mağaradan doğan Nark nehrinin kokulu serin sularının gümüş çeşmelerden büyüleyici bir müzikle döküldüğü bahçeleri olan pembe mermerden tapınakları bulunmaktadır. Katuriya kentlerinin etrafı altın surlarla çevrilidir ve kaldırımları da altın döşelidir. Bu kentlerdeki bahçelerde tuhaf orkideler ve tabanı mercan ve kehribardan hoş kokulu göller vardır. Geceleri caddeler ve bahçeler üç renkli kaplumbağa kabuğundan yapılmış şirin fenerlerle aydınlatılır ve şarkıcılarla çalgıcıların yumuşak notaları duyulur. Katuriya kentlerinin evleri kutsal nargın sularının aktığı hoş kokulu bir kanal üzerine kurulmuş birer saraydır. Evler mermerden ve somakidendir. Çatıları ise neşe dolu tanrılar uzak doruklardan seyrederken, güneş ışınlarını yansıtarak kentin görkemini daha da artıran ışıl ışıl altındandır. Bu sarayların en güzeli, kimilerinin bir yarı tanrı, kimilerinin tanrı dedikleri yüce hükümdar, Doriab'ın sarayıdır. Doriab'ın sarayı yüksektir ve duvarları üzerinde mermerden birçok ufak kule vardır. Koca koca salonlarında büyük kalabalıklar toplanır ve burada çağların ganimetleri duvarları süsler. lal rengi ve lacivert uzun sütunlar üzerine kurulmuş çatısı som altındandır. Üstüne tanrıları ve kahramanları betimleyen öyle resimler oyulmuştur ki, başını yukarı kaldırıp bakanlar, yaşayan Olimpos'a baktıklarını sanırlar. Sarayın tabanı camdandır. Altından, nargın ustaca aydınlatılmış ve güzelim Katuruya dışında bilinmeyen gösterişli balıklarıyla şenlenmiş suları akar. Katuruya hakkında kendi kendime böyle konuşuyordum. Ama sakallı adam hiç durmadan, beni Sonanil'in mutlu kıyılarına geri dönmem konusunda uyarıyordu. Çünkü Sonanil insanlarca bilinirken, bugüne kadar kimse Katuruya'yı görmemişti. Ve kuşun peşine takılışımızın 31. gününde, batının bazalt sütunlarını gördük. Sise gömülmüşlerdi. Sis öylesine koyuydu ki, ne ötesini ne de, kimilerinin ta gökyüzüne kadar uzandığını söylediği, sütunların tepesini görmenin olanağı vardı. Sakallı adam, geri dönmemiz için bana yalvardı. Ama aldırmadım. Çünkü, bazalt sütunların gerisindeki sisin içerisinden şarkıcıların ve çalgıcıların, Sonanil'in en tatlı namelerinden daha tatlı namelerinin geldiğini hayal ediyordum. Bu şarkılar beni, Dolunay'da çok uzaklardan gelen ve hayal diyarında ikamet eden beni övüyordu. Böylece beyaz gemi, Ezgi'nin sesini takip ederek sütunlar arasından sise daldı. Ve müzik susup, sis kalktığında, karşımızda Katuruya'yı değil, üzerinde gemimizin bilinmeyen bir hedefe doğru umarsızca sürüklendiği, çalkantılı, amansız bir deniz bulduk. Çok geçmeden, kulaklarımıza suların uzak gümbürtüsü çalındı ve ufukta, dünyanın tüm okyanuslarının hiçlik uçurumuna döküldüğü muazzam bir şelalenin göklere yükselen serpintileri göründü. O zaman sakallı adam yanaklarından aşağı süzülen yaşlarla bana, ''Belki de bir daha hiç görmeyeceğimiz güzelim Sonanil diyarını terk ettik. Tanrılar insandan daha büyüktür. Kazanan da onlar oldu.'' dedi. Kopacağını bildiğim çatırtı sesi duyulmadan gözlerimi kapadım. Suların hızla aşağı döküldüğü yerin kıyıcığında, alay edercesine kanatlarını çırpan semavi kuşun görüntüsü kayboldu. Çatırtının ardından zipiri karanlığa gömüldük. İnsanların ve insan olmayan şeylerin çığlıklar attığını duydum. Ayaklarımın altında yükselen rutubetli taşların üzerinde serili yatarken, doğudan esen şiddetli rüzgarlar iliklerime kadar dondurdu beni. Duyduğum bir başka çatırtıyla gözlerimi açtığımda, kendimi milyarlarca yıl önce yelken açtığım deniz fenerinin sahanlığında buldum. Aşağılarda, karanlığın içinde, kayalara çarpıp parçalanmış bir geminin bulanıklaşmış hatları bir hayal gibi görünüyordu. Ve başımı batmakta olan gemiden kaldırıp yukarı baktığında, dedemin fener bekçisi olarak atanmasından bu yana fenerin ilk defa sönmüş olduğunu gördüm. Gece nöbetimin daha ileri bölümünde, deniz fenerine girdiğimde, duvarda, hala denize açıldığım gün bıraktığım tarihte duran bir takvim gördüm. Şafakta birlikte aşağı inip gemi enkazını bakındım. Ama bütün bulduğum şuydu. Mavi rengini gökyüzünden almış tuhaf bir ölü kuş ve çatlayan dalgalardan ya da dağlardaki karlardan daha beyaz, bir seren çubuğu parçası. Ve ondan sonra okyanus bana bir daha sırlarını anlatmadı. Ve o zamandan beri birçok dolunay gökte yükseldiyse de güneyden gelen beyaz gemi hiç görünmedi. Son.